آج کے دوسرے سیشن میں اور اس کے سیکنڈ پارٹ میں کچھ باتیں انشاءاللہ میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی حساس موضوع، ایک بہت ہی اہمیت کا حامل اور امپورٹنٹ ٹاپک پر رکھنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ہے اولاد کی تربیت۔ آج کے اس جدید دور میں والدین بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ اپنی اولاد کی ہم کیسے صحیح تربیت کریں، اور جب ہم اولاد کی تربیت کی میں بات کر رہا ہوں تو یہاں اولاد کی تربیت سے مراد ہے دین اسلام کے مطابق اولاد کی تربیت۔ اس لیے کہ بہت سی مرتبہ دنیاوی اعتبار سے تو ہم بہت اچھی تربیت کر پاتے ہیں لیکن جیسے دینی اخلاق ہونا چاہیے وہ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو دین اسلام کے مطابق اولاد کی تربیت جس میں دنیا اور دین اس کا دونوں شامل ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں والدین پریشان ہوتے ہیں، بہت سی بار پوچھتے ہیں، بہت سی بار کوششیں کرتے ہیں، لیکن کئی بار کوششیں کرنے کے بعد بھی رنگ نہیں لاتی ہے، یا پھر برائی کا جو ہم عالم آج دیکھ رہے ہیں، جو کہ اولاد ایک والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کا یہ کام ہے کہ اس کی صحیح تربیت کرے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ تربیت نہ کرنے کی وجہ سے یا تربیت کیسے کرے وہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں اور جو معاملے سامنے آ رہے ہیں اور جو بگاڑ معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے، یہ بالکل واضح ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کی صحیح تربیت نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ اولاد والدین سے جھگڑا کرتی ہے، انہیں برا بھلا کہتی ہے، خود اپنے والدین کو غیر غلط ناموں سے پکارتی ہے۔ جب اولاد کا والدین کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو پھر دیگر کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، اس لیے والدین کی مثال دے رہا ہوں۔ جھگڑا کرتی ہے، لڑائی کرتی ہے، بوڑھے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں، بوڑھا گھر جس کو کہتے ہیں، جہاں لوگ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، دیگر اقوام میں چونکہ بوڑھا ہونے کے بعد انسان بیکار ہو جاتا ہے تو وہ لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں، تو مسلمان بھی بہت سے اپنے والدین کو لے جا کر جو ہے چھوڑنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ یا پھر دیکھا جاتا ہے کہ بگاڑ کی حد ہے کہ اولاد والدین کی زندگی میں تربیت صحیح نہ ہونے کے نتیجے میں زندگی میں کہتی ہے کہ جو بعد میں ملنے والا ہے ابھی دے دو، وہ وراثت جس کو کہتے جو مرنے کے بعد ملتی ہے، وہ زندگی میں تقسیم کرنے کی بات ہوتی ہے کہ بھائی ابھی اب تم کب چل جائیں گے سمجھ میں نہیں آ رہا، لہٰذا ہمیں دے دو، مطلب آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وہ چیز چاہیے جو آپ کے پاس ابھی ہے۔ تو وہ زندگی میں وراثت کے جھگڑے دیکھے جا رہے ہیں، تربیت نہیں ہونے کا نتیجہ یہاں تک دیکھا گیا کہ والدین اگر بوڑھے ہو کر بیمار ہو جاتے ہیں تو بھائی آپس میں لڑتے ہیں، چونکہ بہنیں تو نکاح ہو کر دوسری جگہ چلی جاتی، بھائی آپس میں لڑتے ہیں کہ خدمت کون کرے گا ان کی، اس لیے کہ تم کو زیادہ کھلایا انہوں نے تو تم خدمت کرو، دوسرا کہتا نہیں تم کو زیادہ انہوں نے کھلایا تم خدمت کرو ان کی، تو گویا والدین بوجھ نظر آتے ہیں۔ ایک واقعہ ایسا عجیب رونما ہوتا ہے جب اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں بات آگے بڑھانے کے لیے، کہ یہ واقعہ کچھ سہارا سمے نے جو ہے رپورٹ کیا تھا۔ واقعہ یوں تھا کہ ایک شخص جو ہے اپنی والدہ کا پینشن لینے بینک آتا تھا، ہر مہینے آ کر وہ پینشن نکال کر لے کر جاتا تھا۔ چونکہ اس کی والدہ بوڑھی اور پڑھی لکھی نہیں تھی تو وہاں اس کا انگوٹھا دیا ہوا تھا، سگنیچر کی جگہ اس جو ہے انگوٹھا مارا جاتا تھا۔ ہوا یوں کہ وہ کئی دنوں سے آتا تھا تو بینک کے مینیجر نے ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو اتنے دن سے تم اپنی بوڑھی ماں کا پینشن لے جاتے ہو، وہ بوڑھی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ایک بار تو بھی ان کی زیارت ضرور کراؤ، لے کر انہیں آؤ تاکہ پتا چلے وہ زندہ ہے، تاکہ ہم آپ کو پینشن دیتے رہے، تم صرف انگوٹھا لاتے ہو پینشن لے کے چلے جاتے ہو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ نہیں آپ کو دینا ہے تو دیجیے، تو والدہ کو تو میں نہیں لا سکتا ہوں۔ اس مینیجر نے کہا کہ یہ تو بات ٹھیک نہیں، اگر نہیں لا سکتے ہو تو ہم چل کر دیکھتے ہیں کہاں ہے وہ، کس حال میں ہے، تاکہ ہم دیکھ لیں اس کے بعد آپ لے جاؤ۔ تو کہا نہیں نہیں نہیں آپ چل بھی نہیں سکتے، آپ مجھے پینشن مت دیجیے، میں آج سے پینشن لینا بند کر دیتا ہوں، معاملہ ختم کر دیجیے۔ اس مینیجر کو کچھ شک ہوا اور اس نے اس بات کی کمپلین پولیس میں کر دی کہ ایک نوجوان کئی دنوں سے پینشن لے جاتے اپنی ماں کی، اور جب میں نے اس سے کہا تو اس نے بتانے سے بھی انکار کر دیا، جب میں نے چلنے کا کہا تو کہا کہ چلنے کی ضرورت نہیں، پینشن دینے کی ضرورت نہیں۔ جب پولیس اسے گھر پہنچتی ہے، وہ مینیجر بھی ساتھ ہوتا ہے، جب جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے اس کے ماں کو مرے بہت زمانہ ہو چکا ہے۔ تو تعجب یہ ہوتا ہے کہ جب ماں مر چکی ہے تو پھر پینشن کیسے لیتا تھا، انگوٹھے کا کیا تھا؟ تحقیقات جب کی گئی تو پتا چلا جب ماں مری تھی اس نے انگوٹھا کاٹ کر رکھ لیا تھا اور وہ مار کر وہ دے دیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہوتا ہے تربیت نہیں کرنے کا نتیجہ، اندازہ لگائیے آپ۔ وہ اولاد جو سرمایہ ہوتی ہے، جس کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے، اس کے لیے جیتا ہے، اس کے لیے کماتا ہے، لیکن اس کی صحیح تربیت نہ ہو تو یہ اولاد کس حد تک ان کا بگاڑ آ سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ اخبارات آپ پڑھتے ہیں، خبریں آپ سنتے ہیں، مجھے زیادہ تفصیلات میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اولاد کی تربیت کیسے کرے، یہ ہر انسان کے سامنے یہ سوال ہوتا ہے، اور ایک مسلمان اور دیندار مسلمان، حساس مسلمان جو سوچ اور فکر رکھتا ہے، اس کے سامنے یہ مسئلہ اور زیادہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کی ہم تربیت کیسے کریں، انہیں کیسے ماحول اور سوسائٹی میں ہم صحیح سے رکھیں، کیسا ہو کہ ہم ان کو ایسا بنائیں جیسے کہ دین اور ہماری شریعت چاہتی ہے کہ ہمارے بچے ایسے ہو، ان کے لیے ہم کیا کریں۔ اور ہر انسان جو ہے اس کے لیے جو پریشان ہوتا ہے، تو آئیے کچھ باتیں نکاتی شکل میں پوائنٹ وائز آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں ہم جو اس قسم سے تربیت کریں، تاکہ وہ اولاد جس کو ہم بڑا کرتے ہیں، جس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ علامہ صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہم اولاد کو اس لیے نہیں بڑا کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر ہمیں کمائے اور کھلائے، یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے، ہم اولاد کو اس لیے پیدا کرتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے بنے۔ تو وہ کیسے ہو کہ ہماری اولاد اللہ کی عبادت کرنے والے بنے، اور وہ اطاعت اور فرمانبرداری میں ظاہر سی بات ہے والدین کی بھی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے۔ تو بہرحال سب سے پہلی چیز، جو اولاد ہے اس کی تربیت والدین کی ذمہ داری ہی، یاد رکھیے، پہلے ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا، اولاد جو ہے یہ والدین کی ذمہ داری ہی، یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت اس بات کو قرآن میں یوں فرماتا ہے، جو سورت کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی، سورۃ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6، تھی اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی نفسوں کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شدادا، اور اس پر ایسے سخت قسم کے فرشتے تعینات ہیں، لا یعصون اللہ امرہ ویفعلون ما یؤمرون، وہ اپنے رب کی کسی بات کا انکار نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے اسے کر گزرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ آیت اس چیز کی طرف واضح اشارہ کر رہی ہے، ہمارے ذہن کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ اے لوگوں، اولاد کی تربیت ہی ہمارا ذمہ ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اولاد کی تربیت کا ذمہ کسی اور کا ہے، میں کسی اور کے بچوں کو سدھاروں گا اور کوئی میرے بچوں کو آ کر سدھاریں گا، نہیں، سب سے پہلے یہ والدین کا ذمہ ہے، اور یہ ذمہ داری کے تعلق سے قرآن کی آیت واضح ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متفقہ علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے راوی ہے، آپ نے فرمایا، الا کلکم رائی وکلکم مسئول عن رایتی، غور سے سنو میری بات کو، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کے نگہبانی کی چیز، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کی پوچھ ہوں گی، تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے اور اس سے اس کے ماتحت بھیڑوں کی پوچھ ہونے والی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، بس امام، قوم کا لیڈر، رہنما، حاکم، خلیفہ، یہ ہوتا امام، بس امام سے اس کے ماتحت لوگوں کی پوچھ ہوں گی، گھر کے ذمہ دار مرد سے اس کے ماتحت لوگوں کی پوچھ ہوں گی، عورت سے بہت سی مرتبہ عورتیں کہتی ہمارا شریعت میں کچھ بھی نہیں، ہمارا کوئی کام نہیں، عورت سے اس کے شوہر کے بچوں کی اور اس کے رشتہ داروں کی پوچھ ہوں گی، اور غلام سے آقا کے مال کی پوچھ ہوں گی۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خبردار ہو جاؤ، تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے، ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، اس کو اس کی ذمہ داری کا روز قیامت جواب دینا ہے۔ تو ہماری اولاد یہ ہماری ذمہ داری ہے، یاد رکھیے، اس ذمہ داری کے تعلق سے باپ سے بھی پوچھا جائے گا اور ماں سے بھی پوچھا جائے گا، چونکہ حدیث میں تو خاص لفظ ہے، اور ماں سے، بیوی سے، عورت سے، اس کے شوہر کے بچوں کی پوچھ ہونے والی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تربیت کتنی اہم ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں، اللہ جب کسی کو رعیت دیتا ہے، ماتحت لوگ دیتا ہے، اور پھر وہ نصیحت وغیرہ کے ذریعے ان کی صحیح نگرانی نہیں کرتے، ان کی صحیح تعلیم، صحیح تربیت، نصیحت نہیں کرتے، تو نتیجتاً اگر وہ کسی گمراہی میں جا پڑتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح نگرانی نہیں کرتا ہے، تو قیامت کا دن ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ جبکہ جامع ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ جنت کی خوشبو بہت دور تک آتی ہوں گی، وہ شخص جہنم میں اتنا دور ڈالا جائے گا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اندازہ لگائیے کتنی اہم ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے شریعت کے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اس ذمہ داری کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے، ان کا قول ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو باادب بناؤ، ان کو تربیت دو، اور ان کے اس لیے کہ تم ان کے بارے میں روز قیامت پوچھے جاؤ گے، اپنی اولاد کو باادب بناؤ، خوب تربیت دو، اس لیے کہ روز قیامت تم سے مطلب ہم سے سوال ہونے والا ہے اس کے بارے میں کہ ہم نے کیا کیا۔ اور جب انسان اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے تو اس کے کئی فائدے دنیاوی ہوتے اور کئی فائدے اخروی آخرت میں بھی ہونے والے، یاد رکھیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں تربیت کے فائدوں میں سے ایک فائدہ ہمیں پتہ چلتا ہے، جس کے تعلق سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر سورہ کہف سورہ نمبر 18 اور اس کی آیت نمبر 82 کے اندر جو پورا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے اور وہاں جو ہے یتیم تھے دو، جن کے والدین نے خزانہ زمین کے نیچے دفنا رکھا تھا جو دیوار گرنے پر تھی، تو انہوں نے جو ہے بستی والوں سے کھانا مانگا، بستی والوں نے انکار کیا، لیکن خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو بنا دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر آپ نے بتایا اور کہا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے جو ان یتیموں کا ہے، جب یہ بالغ ہو جائیں گے تو یہ ان کو خزانہ مل جائے گا، اس لیے اس دیوار کو سیدھا کیا گیا۔ وہ اس معاملے میں لکھتے اور کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا فضل تھا کہ ان یتیموں کے خزانے کے بچانے کے لیے حضرت علیہ السلام نے دیوار بنائی، یہ ان کے 10ویں نسل پہلے کسی نے نیک کام کیے تھے، نیکی کی تھی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے 10ویں نسل بعد اس کا بدلہ انہیں دیا۔ تو اچھی تربیت کی یہ فائدے بھی یاد رکھیے کہ دنیا اور آخرت کے فائدے ہوتے ہیں، بہت زیادہ اس کے اندر فائدے ہیں۔ جیسے کہ ایک دوسرا اور واقعہ آتا ہے کہ مہدی جو قیامت سے پہلے آئیں گے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، اور آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہوں گے، اور ان میں جو ہے آپ کے جو ہے بیٹے جو ہے حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ اس کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں کہ کیوں وہ ان کی اولاد سے ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بڑی قربانیاں دی تھی اور امت کے اندر صلح کر دی تھی، آپ نے اپنی خلافت چھوڑ کر جو ہے دوسری خلافت کو تسلیم کر لیا تھا تاکہ دو جماعتیں نہ لڑے، تو اللہ اس کے احسان کے بدلے آپ کی نسلوں میں جو مہدی کو لائے گا۔ تو اس کے دنیا اور اخروی فائدے بھی ہیں نیک تربیت کے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف دنیا میں بھی بدلے ملتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا ثواب، یاد رکھیں۔ آئیے اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں جنت میں ایک آدمی کی درجات بلند ہوتے جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے جاتے جنت میں، وہ پوچھتا ہے اللہ یہ درجات میرے کیسے بلند ہو رہے ہیں جبکہ نام اعمال تو بند ہو گئے، اعمال ختم ہو گئے۔ تو فرشتے اس کو جواب دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گا اور کہیں گا یہ تیرے درجات اس لیے بلند ہوتے ہیں کہ جو ہے تیرا ایک بیٹا ہے جو تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، جس کی وجہ سے تیرے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں۔ اور وہی اولاد تو پھر والدین کے لیے دعائیں مغفرت کریں گی، جس کی تربیت دین کے لحاظ سے ہو، جس کی واقعے میں تربیت پر والدین نے وقت دیا ہو، پیسہ خرچ کیا ہو گیا، محنت کی ہو، مشقت کی ہو اور تکلیفیں جھیلی ہو۔ آج کی جیسا معاملہ نہیں کہ بس اولاد پیدا ہو گئی اور تمام چیزوں کو آپ نے سمجھا اسکول اور کالج اور باقی چیزیں دیکھ لیں گے، اور صرف ہمارا کام ہے کہ بس ہم تجارت کریں اگر باپ ہونے کے ناطے، اور اگر عورت ہے ماں ہونے کے ناطے بس ہمارے کچھ مخصوص کام ہے کہ ٹی وی دیکھتے رہے کنٹینیوسلی، فیشن کرتے رہے، دعوتوں میں جاتی رہے اور گھومنے پھرنے کا انتظام کرتی رہے، یا لوگوں کو دعوت کھلانے کے لیے بلاتی رہے، بس یہ ذمہ داری سمجھی گئی۔ حقیقی ذمہ داری مکمل چھوڑ دی گئی ہے، فراموش کر دی گئی ہے، بلکہ کبھی کبھار تو سوچا بھی نہیں جاتا کہ یہ اولاد ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں جب اولاد کو ایسا کارنامہ انجام دیتی ہے جس سے شرمندگی سے سر نیچے ہو جاتا ہے، تب پھر فکر ہوتی کہ کاش کہ ہم ان کے اوپر کچھ محنت کرتے، لیکن پھر وقت چلا جاتا ہے اور لکڑی جب گیلی ہوتی ہے اسے شکل دی جاتی ہے، لوہا جب گرم ہوتا ہے اسے ڈھالا جاتا ہے۔ بہت سے والدین غلطی کرتے، اور غلطی کیا ہے پتا ہے، غلطی کرتے ہیں، غلطی کیا ہے کہ تربیت کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جب بچے بڑے ہوں گے نا ہم ان کی تربیت کریں گے، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ تو ایسا ہی ہوا کہ لکڑی سوکھنے کے بعد آپ اس کو شکل دینے کی بات کرتے ہیں، اور لوہا ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کو شکل دینا چاہیں گے، یہ تو تب ہوگا جب بچے ہیں، ورنہ ہوتا ہے کہ ایک ماں جس کے برقعے کو اور نقاب کو اور حجاب کو دیکھ کر رشک ہوتا ہے کہ الحمدللہ آج بھی ایسی عورتیں جو اتنی کرتی ہیں کہ اس کا چہرہ ڈھکائے، ہاتھ ڈھکے ہیں، پیر ڈھکے ہیں، حتیٰ کہ وہ جو ہے اس نے اپنے آنکھوں کو بھی چھپا رکھا ہے یا تو کپڑے سے یا تو گوگل کے ذریعے، اور وہ کچھ نہیں دکھتا تو رشک ہوتا ہے، ماشاء اللہ کیا پردہ ہے۔ لیکن اسی عورت کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی یا دو تین بچیاں ہوتے ہیں جن بچیوں کا لباس یہ ہے کہ چھوٹا سا اوپر سے ایک کپڑا ہے، حالانکہ عمر میں چھوٹی ہے، وہ ایک پینٹ پہنی ہے جو آدھی کمر تک اس کی آتی ہے، ساتھ چلتی ہے، لگتا ہے ماں مطلب یہ عورت مومنہ ہے، ایمان والی ہے، اور پڑوسن غیر مسلم کی بچی کو شاید بازار گھمانے لائی ہے۔ پھر جب وہ بچی کہتی ہے ممی، یا ممی کہتی ہے، وہ عورت کہتی ہے بیٹے فاطمہ، تو پتہ چلتا ہے سبحان اللہ، عورت کے پردے پہ تو رشک آ رہا ہے، اور بچی کی تربیت کب ہوں گی، تو وہ عورت کہتی ہے دیکھیے مولوی صاحب جب بچی بڑی ہوں گی نا تو ہم اس کو وہ کریں گے. سوال یہ آتا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد کیا کچھ سیکھا جا بھی سکتا ہے؟ آپ خود اپنی زندگیوں کو دیکھیے, جو بچپن میں مکتب یا عربی میں آپ گئے ہوں گے وہ دعائیں آپ کو آج تک یاد ہے, اور اس کے بعد 10-11 سال کی عمر کے بعد آپ نے کتنی کوشش کی ہو بہت کم یاد کر پائے ہوں گے دین کی باتیں. تو ایک مرحلہ جو گزر رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ ہاں دیکھیں گے ابھی ٹائم آئے گا, تو بہت سے والدین ہی سمجھ نہیں پاتے ہیں, اور جب بچے بڑے ہوتے تو کہتے ہیں یہ بچے ایسے شرارتی, اتنے بدماش, اتنے بد اخلاق, اتنے برے کیوں ہو گئے. سوال یہ تھا کہ جب ان کی تربیت کا مرحلہ تھا آپ نے ضائع کر دیا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا گیا, آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو غیر بالغ تھے لیکن ان کو آپ روزہ رکھاتے تھے. کسی نے کہا امیر المومنین یہ بچے تو آپ کے چھوٹے ہیں غیر بالغ ہیں, روزہ ان پر فرض نہیں ہے تو پھر کیوں رکھاتے ہیں؟ تو کہا میں نے عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھاتا ہوں, اس لیے کہ جب بالغ ہوں گے تو کیا اچانک اس سال سے پورے روزے رکھ سکتا ہے کوئی؟ غیر بالغ ہونے کی عمر میں ہی تو رکھانا پڑیں گے, کبھی 5-6, کبھی 10-12, کبھی 15, اور جب بالغ ہو جائے تو اس سال سے تو پورے ان پر واجب ہو جائیں گے. تو ٹریننگ پیریڈ وقت تو بچپن سے ہوتا ہے. تو بہت سے والدین کہتے ہیں ہمارے بچوں کو لاکھ سدھارنے کے بعد بھی نہیں سدھرتے, اس لیے کہ جو وقت سدھارنے کا آپ گنوا چکے ہیں. ان کو آپ نے بے پردہ رکھا, بہائی کے لباس پہنائے, گندی باتوں کو ان کے بچپنے کی زبان میں بول رہے ہیں, تو ہاں بچے ہیں کچھ بول دے رہے توتلی زبان میں تو سن لیا. نتیجتاً ان بچوں نے ان تمام باتوں کو زندگی کا شیوہ اور طریقہ بنا لیا اور اسی پر پھر بڑے ہو گئے. اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ جو ہے ضرورت ہے, ورنہ اگر ایسا ہی ہم نے معاملہ کیا, اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی, تو جو بگاڑ اس سماج میں آئے گا, ابھی جو حالت ہے اس کے بعد کے آنے والے ادوار اس سے بھی خطرناک ہونے والے ہیں, یاد رکھیے. اور یہ اولاد جو ثواب جاریہ ہے یہ عذاب جاریہ بن جائیں گی, یاد رکھیے. اولاد ثواب جاریہ ہوتی ہے, یہ مرنے کے بعد بھی والدین کی تربیت کے نتیجے میں جو جو کام کریں گے ان تمام کا جو والدین کو ملتا ہے. لیکن ایک بات یہاں غور سے سن لیجئے, اگر ان کی تربیت صحیح سے نہ ہونے کی وجہ سے بگاڑ آئیں گا یہی اولاد عذاب جاریہ بھی بن جاتی ہے پھر زندگی بھر کے لیے. مرنے کے بعد بھی عذاب ملتا ہے ان کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے. تو اس بات کی اہمیت کو ہم سمجھیں, اولاد کی تربیت ہماری ذمہ داری کو سمجھیں, نہ صرف چھوٹی موٹی بلکہ بہت اہم ذمہ داری ہے سمجھیں, اور وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جلد سے جلد اس کے لیے کچھ اقدام اٹھائیں. آئیے کچھ نکات, کچھ پوائنٹس کیسے ہم کرے رکھتا ہوں اولاد کی تربیت میں. جو سب سے پہلا پوائنٹ, سب سے پہلا نقطہ ہوں گا جس سے ہم اولاد کی تربیت شروع کریں گے وہ کیا ہوں گا بتائیں آپ کو. بہت سی مرتبہ لوگ اولاد کی تربیت کی جب بات آتی ہے تو سمجھ لیجئے بچہ 3 سال, 4 سال, 5 سال, 6 سال, 10 سال کا ہو گیا تو پوچھتے ہیں کہ اب اس کی تربیت کے لیے کیا کیا جائے. اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ اولاد کی پیدائش کے بعد نہیں شروع ہوتا ہے, اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ اس کے لیے صحیح ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے. اسلام میں, اسلام میں اولاد کی تربیت پیدائش کی بات فکر نہیں ہوتی ہے, اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے صحیح ماں کا انتظام وہاں سے ہوتی ہے شروع, یاد رکھیے. تو سب سے پہلے نیک بیوی کی تلاش یا نیک بہو کی تلاش, گھر کا اگر ذمہ دار ڈھونڈ رہا ہے تو نیک بہو کی تلاش کرے گا, خود فرد انسان ڈھونڈ رہا ہے تو وہ نیک بیوی کی تلاش کرے گا. سب سے پہلا کام اولاد کی تربیت میں اس کا حق ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک نوجوان کا واقعہ ہوا کہ اس کے والد نے اس نوجوان کو کھینچ کر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا امیر المومنین میرا بیٹا میرے حقوق نہیں دیتا, میرے ادھیکار, میرے رائٹس نہیں دیتا ہے, نصیحت کیجئے, واعظ کیجئے, اسے سمجھائیے. امیر المومنین کچھ بولنے سے پہلے اس لڑکے نے کہا امیر المومنین ایک منٹ رکیے, ذرا رکیے, پہلے یہ بتائیے میرے والد کے مجھ پر کیا حق ہے, اس سے پہلے یہ بتائیے میرے کیا حق تھے میرے والد پر. اور سوال فطری تھا, پہلے اولاد تو بعد میں آتی ہے تو ظاہر تھی تو اس کے پہلے حق ہوتے, جب بڑی ہوتی تو والدین کی دیتی ہے. تو امیر المومنین نے کہا اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے نیک ماں کی تلاش کی جائے, دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا سا نام رکھا جائے, تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی صحیح سے تربیت کی جائے, پڑھایا اور لکھایا جائے. تو اس لڑکے نے کہا امیر المومنین جو میرا والد میری کمپلین لے کر آیا, شکایت لے کر آیا ہے, سب سے پہلے اس نے میرے نیک ماں کا انتخاب نہیں کیا, ایک مجوسیہ سے اس نے شادی کی, دوسرا میرا نام جو میرا حق تھا دوسرا کی اچھا رکھے, میرا نام گبریلا رکھ دیا. گبریلا سمجھتے نا, وہ گوبر کے اندر کیڑا ہوتا ہے ایک بڑا کالا, وہ گوبر جمع کرتا رہتا ہے, میرا نام صحیح نہیں رکھا اور میری تعلیم اور تربیت میں اس نے جو ہے کوئی محنت اور مشقت نہیں کی. تب امیر المومنین عمر ابن خطاب

اور اگر کوئی کہے کہ بس ساتویں دن عقیقہ کرنا, ارے جانے دو دیکھیں گے, فلاں ہیں, یہ ہے, اور کتنے لاکھ بہانے, نہیں وہ بچہ ابھی جو نانی کے گھر پیدا ہوا تو ابھی بیوی جو یہاں نہیں ہے, بچہ نہیں ہے تو ابھی عقیقہ کیا, نہیں ابھی ایک ساتھ اپن چار پانچ بچے جمع کریں گے پھر ایک ساتھ عقیقہ کریں گے, چاہے بڑی دعوت ایک ساتھ ہو, ہے نا, ہوتا ہے بہت سے لوگ, دیکھو اب کتنے بچے ہو گئے اپنے کو, چار ہوگا, چار کے حساب سے بہت ہو گیا نا, اچھا ہو گیا, دو بکرے لڑکے کے, دو تین لڑکیاں, اور تو یہ پانچ بکروں کی بڑی دعوت کریں گے اپن, یہ بچوں کو جمع کر کے دعوت کرنے کون سا طریقہ آپ نے نکالا ہے, ساتویں دن کر دینا ہے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جامع ترمذی کی روایت ہے, سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ اس کے راویوں کہتے ہیں, عقیقے کے بدلے بچہ رہن ہوتا ہے, اور بزنس کمیونٹی رہن کیا ہوتا ہے زیادہ اچھے سمجھتی ہے, رہن کوئی چیز دے کر کوئی چیز لی جاتی ہے, رہن سمجھتے ہو, پھر بولتے ہیں بچے بیمار ہو جاتے ہیں, بچوں کو یہ ہو رہا, آپ نے اپنا رہن چھڑایا کہاں اب تک, رہن کسی چیز کے بدلے, گروی جس کو بولتے ہیں, بچہ رہن ہوتا ہے عقیقے کے بدلے میں, جب انسان عقیقہ کرتا ہے تو اس کو چھڑا لیتا ہے, تو لڑکا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسند احمد کی روایت ہے, جو ہے مائی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے, جب لڑکا ہوتا تو اللہ کے رسول دو جانور ذبح کرنے, دو بکرے, دو دمبے, دو بکریاں کا حکم دیتے, اور جب لڑکی ہوتی تو ایک ذبح کرنے کا حکم دیتے. اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کے بال نکالنے کی جو اجازت دیتے, کہ ساتویں دن اس کے بال, اس کو ایزا دینے والی چیز, چونکہ ماں کے پیٹ میں ان بالوں کے ساتھ رہا ہے, وہ بیماریاں اور ایزا دیتے ہیں, بال تکلیف دیتے ہیں, تو ایزا دینے والی چیز نکالنے کا حکم دیتے, اور صحابہ بالوں کو نکالتے, ان بالوں کے وزن کے برابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونا یا چاندی, آج کے زمانے میں ہم بولیں گے کیش, اس کے برابر تقسیم کرتے غریبوں میں, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر لڑکا ہو تو اس کی ختنہ کیجئے, ٹھیک ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر بدعت اور خرافات ہم لوگ کرتے ہیں, چھٹی اور چالیسواں ہم کر رہے ہیں, چلا جسو کہتے ہیں, سنت کو جگائیے, ورنہ کیسے ہمارے بچے دیندار ہوں گے جن کا ویلکم اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے. تو یہ بات بڑی اہم ہے یاد رکھی, اور اتنا ہم چیزوں کو کھینچتے ہیں, شریعت نے جو حکم دیا ساتواں دن عقیقہ تو پتہ نہیں سات سال بعد ہو رہا ہے, ستر سال بعد ہو رہا ہے, نام رکھنا ہے ساتواں دن, نام رکھنے کے لیے آخری حد ہے, سیونتھ ڈے تو رکھنا ہے, اس سے پہلے بھی آپ طے کر کے رکھ سکتے ہیں, جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لڑکا ہوا اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے ابو ابراہیم, مطلب لڑکے کا نام ابراہیم رکھا تھا آپ نے, اس لیے آتے ہی پکارا اس نام سے آپ کو, تو ایڈوانس رکھا جا سکتا ہے, اور بعد میں اگر میکسیمم لمٹ سیونتھ ڈے ہے, لیکن حال یہ ان تمام چیزوں میں اتنا ہم غلو کر جاتے ہیں کہ بچے کا آپ دیکھیں, لڑکا ہے لڑکی دو ہی چیزیں ہو سکتی, دو نام طے کرنا ہے کوئی, لیکن اس میں بھی ایسا معاملہ ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا کئی مہینے کا ہو گیا تو نانی الگ پکار رہی ہے, دادی الگ پکار رہی ہے, دادا کا لڑکا نام الگ, نانا کا لڑکا نام الگ, باپ الگ اور ماں الگ, چنو منو ٹٹو لٹو ٹنکو سب ناموں سے, سوائے اس کے کہ ساتویں دن جو نام اس کا حقیقی تھا وہ چھوڑ کر سب ہو رہا ہے, اور نام پھر تلاش بھی کیا جاتا تو یونیک نام لگتا ہے ہم کو, یونیک سمجھتا نا, سب سے ہٹ کر نام چاہیے, اگر کوئی آگے پوچھے بچے کا نام کیا رکھو, لڑکا ہے لڑکی ہے, لڑکا ہے عبداللہ رکھو, عبداللہ بہت پرانا نام ہے, عبدالرحمان رکھو یہ تو اور بھی پرانا دکھ رہا, پھر کون سا, اچھا محمد رکھ دو, ارے نہیں نہیں یہ نام نہیں رکھ سکتے بے حرمتی ہو جائیں گے, اچھا ٹھیک ہے سلیمان رکھ دو, یہ تو نبی کا نام یہ نہیں رکھ سکتے, ٹھیک یہ بھی نام, کیا رکھتے پھر, یونیک نام چاہیے, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں یونیک نام چاہیے, تو یونیک تو بہت سے نام ہوتے ہیں, آپ بہت سارے نام رکھ سکتے ہیں, سٹیرنگ نام رکھ دیجیے آپ کسی بچے کا, سٹیرنگ خان کتنا اچھا نام ہے, یونیک, کسی کا نام سٹیرنگ سنا آج تک آپ نے, ہے نا, بمپر خان, سٹیرنگ خان, مٹگاڑ خان, کوئی بھی نہیں ملیں گے آپ کو, یونیک ایک دم سب سے ہٹ کر یونیک نیم چاہیے پورے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ناموں میں جو اللہ کو سب سے زیادہ بہترین نام پسندیدہ نام ہے عبداللہ اور عبدالرحمن ہے, اس کے بعد انبیاؤں کے نام, ہم کو تو پسند نہیں آتی ہے کوئی نام, انبیاؤں کے 25 نام ہیں جو قرآن میں دیے گئے, اور باقی نام اللہ کے جو ہم سب جانتے ہیں جو ذاتی اور صفتی نام ہیں, کہاں رکھتے ہیں, کہاں رکھتے ہیں, تو ان ناموں کو رکھیے, ان کی تاثیر ہے, ان کے اثرات ہے کہ بچے کو کس تربیت کے, کس نہج پر, کس طریقے پر آپ چلانا چاہتے ہیں, اس کے نام بتاتا ہے, انڈیکیٹ کرتا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ بات کو, اور بچے میں وہ اخلاق نظر آنا شروع ہو جاتے بچپن سے. اگر کسی ایک بچے کا نام سلمان رکھا جائے, رکھنے کا وجہ سلمان فارسی ہے, تو بچے میں سلمان فارسی جیسے اخلاق اور عادت اتوار ہوں گے, اور رکھنے کا نام دوسرے سلمان صاحب ہے تو پھر مشکل ہوتا ہے, بچے میں وہی سب چیزیں نظر آتی, پھر بولتی ایسا ٹیڑھا میڑھا کیوں ہو جاتا محفلوں میں جا کر, فلاں چیزیں کیوں کرتا, چونکہ اس کی تربیت ہی اس نام پہ ہوئی نا, نام نسبت جوڑتے ہیں نا کسی سے لے جا کر. ایک نو مسلم تھے, ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا نام پسند کریں گے اپنے لیے, تو کہا میں پسند کروں گا عبد المومیت, آپ نے عبد الحی نام تو بہت سنے ہوں گے نا, زندگی دینے والے کا بندہ, تو کہا میرے کو نام پسند ہے عبد المومیت, موت کو دینے والے کا بندہ, تو تو لوگوں نے کہا عبد الممید کہاں نام رکھتے ہیں لوگ، تمہیں کیوں پسند ہے؟ تو کہا مجھے اس لیے پسند ہے کہ موت کے بعد تو اپنے رب سے ملوں گا جا کر، اس لیے عبد الممید، موت کا دینے والا. نام رکھی اللہ کے، انبیاؤں کے اور جو ہے صحابہ کے نام جو بہرحال ہم رکھ سکتے. چوتھی چیز جو اولاد کا حق بھی ہے، یہ پورے حقوق بھی یاد رکھے، نیک ماں کا چننا، دعائیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کے عقیقہ کرنا، یہ سب حق بھی ہے اس کے، یاد رکھیں، اور تربیت کا حصہ بھی ہے. چوتھا اس کا حق بھی ہے اور تربیت کا حصہ بھی، وہ یہ ہے کہ رضاعت، دودھ پلانا اس کو، یہ اس کا حق بھی ہے، یہ تربیت کا مرحلہ بھی ہے. ٹھیک، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس لیے کہ ماں کا دودھ وہ تقاضوں کو پورے کرتا ہے جو صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، توانائی کے لیے ضروری ہے، اور ساتھ میں وہ غذائیت بھی ہوتا ہے اس کے لیے، یاد رکھیں. اور اس سے بڑھ کر جو چیز ہوتی ہے وہ ممتا ہے، وہ ریلیشن شپ ہے، وہ محبت اور الفت جو ماں سے ہوتی ہے، جو دودھ کے ڈبوں میں وہ صفت نہیں آ سکتی کبھی، یاد رکھیں. مجبوریاں الگ چیز ہوتی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے بیوی سے کہا کرتے تھے جب ان کے بچے کو دودھ پلاتی کہ دیکھ اپنے بچے کو ایسا دودھ نہ پلانا جیسے جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، اس لیے کہ دودھ اس نیت سے، اس محبت اور الفت سے پلانا کہ تجھ پر اللہ کی ایک مخلوق ڈیپینڈ ہے اور وہ پرورش پا رہی ہے، یہی بچہ آگے چل کے اللہ کی عبادت کرے گا اور کہیں نیک کام کرے گا، اس نیت سے اسے دودھ پلانا. تو کیا تربیت ہوں گی ایسے ماحول میں ان بچوں کی جن کے والدین دینداری کو ترجیح دے رہے ہیں، انتخاب نکاح میں دینداری ہے، اولاد کی پیدائش کے لیے دعائیں ہو رہی ہے، اولاد کی پیدائش کے بعد اس کے عقیقے ہو رہے ہیں، جو احکامات پورے ہو رہے ہیں، اس کو رضاعت کا، اس کا حق دیا جا رہا ہے. ان بچوں کی تربیت بہت مختلف ہوتی ہے، یاد رکھیں. بھائی پانچواں نکات جو تربیت کا وہ یہ ہے، جو جب بچہ بولنے لگے، ویسے تربیت کے تین فیز ہوتے ہیں، پہلا گھر کے اندر، دوسرا اسکول اور مدرسے والا فیز، اور تیسرا سماج والا فیز، سوسائٹی والا فیز. تو اب یہ فیز چالو ہو رہا گھر والا، اب بچہ پیدا ہو گیا، عقیقہ ہو گیا، نام رکھ دیا، ٹھیک ہے، رضاعت کا اس کا ہو گیا. اب رضاعت کے ہی عمر کے اندر کبھی کبھار بچے بولنے لگتے ہیں، یا اس کے بعد دو سال تک بچے بولنے لگتے ہیں. اب جب بچہ بولنے لگے تو تربیت کا ایک اہم مرحلہ چالو ہو جاتا ہے. حالانکہ بچہ جب نہیں بھی بولتا ہے تو وہ تربیت پاتا ہوتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ بچے بولتے نہیں ہیں لیکن جو سنتے ہیں ان کو کیپچر کرتے رہتے ہیں، اور جب بولنا سیکھتے تو وہی باتیں بولتے ہیں جو وہ بچپن میں سنتے آ رہے تھے، بچپن میں سنتے آ رہے تھے، یاد رکھیے، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے. تو ان کو اللہ کا نام لینا سکھائے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ اور جس کا آخری جملہ زندگی کا لا الہ الا اللہ رہا، وہ کامیاب ہو جائیں گا. اب پہلا جملہ ایک بچے کا لا الہ الا اللہ کیسے ہوگا، مجھے بتائیے. کیا آپ کا بچہ دو سال کا ہوتا ہے ڈائریکٹ لا الہ الا اللہ بول دیں گا؟ جب تک کہ وہ بچپن سے، اس کی چھوٹی عمر سے، اس کے جھولے میں جب تھا اور اس کی ماں اس سے کہتی تھی کہو لا الہ الا اللہ، اور باپ کہتا تھا بولو لا الہ الا اللہ، تو بچہ جب بڑا ہوں گا وہ بار بار سنتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ، باپ بولتی ہے، باپ بولتا ہے، چچا بولتا ہے، ماموں بولتا ہے، نانی بولتی ہے، نانا بولتا ہے. تو بچہ جب پہلا جملہ نکالے گا لا الہ الا اللہ نکالے گا. لیکن اب ہم کیا سکھاتے ہیں، بچہ بولنے لگا تو بیٹے ممی بولو، ابو بولو، ٹھیک ہے، اماں اور ابا تو بولیں گا ہی نا وہ زندگی میں، جب بات سیکھیں گا تو سب چیزیں بولیں گا وہ. لیکن اگر شروعات لا الہ الا اللہ سے ہو تو کتنی بڑی بات، یا بولو اللہ، بولو بیٹے اللہ، تو بچہ پھر سنتا ہے کہ میرے ماں باپ کچھ ابھار رہے ہیں مجھے کسی چیز کی طرف، اللہ اللہ، تو اللہ بولیں گا. ہمارے پاس تو یہ کہ اللہ تو بہت، اس سے زیادہ کچھ دوسری چیزیں سنتا ہے اسی دن اور رات، ہے نا، ٹی وی کے سامنے بچہ پڑا ہے، چھوٹا سا بچہ دو تین بار ٹی وی دیکھتے رہتا ہے، اور والدین فخر سے بولتے اتنا چھوٹا لیکن اتنی ٹی وی دیکھتا، سنتا ہی نہیں ہماری، تو پھر وہ لا الہ نہیں بولتا ہو، پھر وہ کیا کیا بولتے ہوئے بڑا ہوتا ہے وہ بولنے کی ضرورت نہیں مجھے. ماں باپ کبھی بولتے ہیں ارے مہمان ہے تو اپنے بچے کو اندر رکھو، یہ کچھ بھی بکتا آ کر، کچھ بھی بکتا اندر کرو، کیوں تو اس نے جو سنا وہ بک دیتا ہے. تو بچے ایک ریکارڈر ہوتے ہیں، ایم ٹی ریکارڈر، جو سنتے ہیں ریکارڈ کرتے جاتے ہیں، ریکارڈ کرتے جاتے ہیں، اور جب بولتے ہیں وہ سب بولتے ہیں جو انہوں نے اتنے ایک دو سال میں ریکارڈ کیا ہے، بکنے لگ، بولنے لگ جاتے ہیں، سمجھ رہے آپ. تو انہیں اللہ کا نام لینا سکھائیے وہ عمر سے، جب ایک مہینہ دو مہینے کا ہے تب سے اس کو ترغیب دو بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. تو جب وہ بولیں گا پہلی بار بارہ مہینے میں یا تیرہ مہینے میں یا چودہ مہینے میں یا دو سال میں تو کہیں گا لا الہ الا اللہ. بڑی بات ہے، یاد رکھیں، یہ بڑے اہم مرائل ہیں. جب بولتا ہے، ہمارے پاس تو حال یہ ہے کہ اسے توتلی زبان میں گالیاں سکھاتے ہیں لوگ، سکھاتے ہی نہیں سکھاتے. ارے دیکھو ہمارا بچہ کتنی توتلی زبان میں تتے بولتا ہے، سکھاتے ہی نہیں سکھاتے. اور مہمانوں کے سامنے بولو بیٹا بولو ایک بار، بولو انکل کو کیسا آپ بولتے، تو انکل کو آگے بولتا تتے. اب اس کے بعد جب بڑا ہوتا اور جب وہ صحیح زبان سیکھتا اور جب بولتا انکل کو کتے، تو پھر پتا چلتا انکل کو کیا ہوا اور ماں باپ کو پتا چلتا اب کیا ہوا.

اور پھر مختصر سوال پوچھے فیض بھائی کو، مائک نمبر 1 سے کوئی ہو تو سوال کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا نام اعجاز ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. شیخ میرا سوال ہے کہ ایک بیٹا جو اپنے والدین کی ہر بات کو مانتا ہے، یعنی اپنے والدین کا فرما بردار ہے، اور اس کے والدین نے اس بیٹے کے لیے ایک لڑکی پسند کی شادی کے لیے، اور اس لڑکے کو وہ لڑکی پسند نہیں اور وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، تو کیا وہ لڑکا اپنی پسند کی شادی کر کے والدین کا فرما بردار ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہل بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایک والدین، مطلب والد ہے، جس نے ایک بچے کے لیے کوئی لڑکی پسند کی، لیکن اس لڑکے کو وہ لڑکی پسند نہیں ہے، اسے کوئی دوسری لڑکی سے نکاح کرنا ہے، تو کیا وہ دوسری لڑکی سے نکاح کر کے والدین کا فرمانبردار بنے گا؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نکاح کے اندر چار شرائط ہیں، چار کنڈیشنز ہوتے ہیں. ایک تو مہر طے ہو، ٹھیک ہے، دو گواہ ہو، ٹھیک ہے، ولی راضی ہو، اور ایجاب القبول ہو، مطلب لڑکے کو لڑکی پسند ہو، لڑکی کو لڑکا پسند ہو. تو لہٰذا اگر لڑکے کو لڑکی پسند نہیں ہے تو یہ نکاح ہو نہیں سکتا ہے، ٹھیک. تو وہ لڑکا انتظار کرے، چونکہ والدین کی نافرمانی بھی اسے نہیں کرنا ہے، اپنے والد کو نافرمان، مطلب ان کی ناراضگی بھی نہیں لینا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کسی ایسی لڑکی سے نکاح کر کے جسے وہ پسند نہیں کرتا ہے وہ ساتھ رہ بھی نہیں سکتا ہے. تو لہٰذا اس مسئلے میں وہ انتظار کرے اور اپنے والد کو منائے، ضد کر کے ان کے خلاف جا کر نکاح کرنا بہرحال درست اور پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک رشتے کے لیے ایک ایسا رشتہ کھو دینا جس کی خدمت کر کے انسان جنت میں جا سکتا ہے نا. حدیث کے الفاظ واضح ہے کہ لعنت ہے، خرابی ہے، بربادی، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کو بڑھاپے کی حالت میں دونوں میں سے کوئی، والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ملے اور ان کی خدمت کر کے مغفرت نہ کرا سکے. اور ظاہر سی بات ہے جب وہ ناراض ہو جائیں گے آپ سے تو آپ سے دور ہو جائیں گے یا آپ کو دور کر دیں گے تو خدمت کا موقع چلا جائے گا. تو میں یہ کہوں گا لڑکا انتظار کرے، انتظار کر کے اپنے والد کو منائے، اور ظاہر سی بات ہے والدین اپنے بچوں کی نہیں مانیں گے تو کس کی مانیں گے، لیکن یہ بات دین کی بنیاد پر ہو، یہ نہیں کہ آپ کسی دنیا کی بنیاد پر یہ کر رہے ہو کہ جو والد نے چنی وہ اتنی دیندار نہیں ہے، آپ کو جو پسند ہے وہ زیادہ دیندار ہے، ایسا کچھ ہو سکتا ہے. تو بہرحال بیٹھ کر بات کریں اور اس کا حل نکالیں، لیکن یہ میں قطعاً نہیں کہوں گا کہ چونکہ لڑکے کو ولی کی ضرورت نہیں وہ نکاح کر لے، بلکہ نکاح کرنے سے وہ ایک بہت بڑا رشتہ کھو دیتا ہے اپنے ہاتھ سے اور بہت زیادہ مشکلات اپنے نفس پہ لے لیتا ہے. تو لہٰذا وہ منائے اور انتظار کرے اس کے لیے. جی اگر کوئی مائک نمبر 2 پہ کوئی سوال کرنے والا ہو تو، اور اگر نہیں ہے تو پھر میں چیٹ میں سے سوال لے رہا ہوں خواتین کے شعبے سے. ہمارے شہر میں عالمہ کورس نہیں ہے اور ہمیں ہماری بیٹی کو عالمہ بنانا ہے، کیا ہم اسے دوسرے شہر میں بورڈنگ اسکول میں بھیج سکتے ہیں؟ بیٹی 8 سال کی عمر سے اوپر ہو تو. بہرحال کسی نے جو ہے اس تعلق سے سوال کیا کہ تربیت کا جو معاملہ ہے اور بچوں کو جو دینی علم کا معاملہ ہے، تو ان کی بچی ہے جس کو وہ دینی علم سکھانا چاہتے ہیں، اور یہ جو ہے کہ اہم چیز ہے یاد رکھیں، اس لیے کہ اگر عورتیں علم حاصل نہیں کریں گی، عالمہ نہ ہوں گی، تو پھر بہت سارے مخصوص ان کے مسائل ہوتے ہیں جس کے اندر ضرورت ہے کہ عورتیں ہی بات کریں، وہ نہیں ہو پائیں گے. تو کیا بچی کو چونکہ یہاں کوئی مدرسہ نہیں ہے تو کیا دوسری جگہ بھیجا جا سکتا ہے؟ تو شرعی ضرورتوں کے تحت علماء نے کچھ حد تک اس کا جواز دیا ہے. عمومی شکل میں تو عورت سفر نہیں کر سکتی بغیر محرم کے، لیکن شرعی ضرورتوں کے تحت جہاں مجبوریاں ہوں، اس لیے کہ اگر مکمل طور سے نہیں بھیجا جائیں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے ایک شعبہ پورا خواتین کا علم سے محروم رہ جائیں گا، ٹھیک ہے، تو یہ مجبوریاں ہیں. لیکن اس سے پہلے میں اپیل کروں گا یہاں کے لوگوں سے کہ جو نہ الحمدللہ دنیا کے وسائل میں کمزور ہے، نہ معاشی فائنینشیل اکنامیکلی کوئی مسائل میں کمزور ہے کہ یہاں ایسی حالت ہے کہ مدرسہ چل نہیں سکتا، آپ کو چندہ کہیں سے جمع کر کے لانا ہے، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ایسی حالت بھی نہیں ہے، تو کیوں نہ ہو کہ لوکلی لوگ ایسی کوشش کرے، اس لیے کہ جتنے بہتر انداز سے وہ بچیاں آ کر آپ کے اس ماحول میں جو گجراتی ماحول ہے اس کے اندر سیکھ پائیں گی اور اپنے گھر رہتے ہوئے سیکھ پائیں گی، اتنا وہ اس ہاسٹل میں رہ کر نہیں کر سکتی. لیکن بہرحال وہ مجبوری کی شکل اور صورت ہے، اور علماء نے اس کا جواز دیا کہ مجبوراً چونکہ مکمل دین کا علم اگر حاصل نہیں کریں گے عورتیں، اور ایک شعبہ عالماؤں کا ختم ہو جائیں گا تو اس کا نقصان ہے. تو لہٰذا وہ ایک مجبوری کی شکل ہے. پھر اس بچی کو آپ ایک صحیح کتاب و سنت کی جہاں تعلیم دی جاتی ہے ایسے مدرسے کا پہلے انتخاب کریں اور پھر وہاں جو ہے اس کو بہرحال انشاءاللہ عزیز صاحب ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مائک نمبر 1 سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو کرے, اپنا نام اور پیشہ ضرور بتائے. السلام علیکم, میرا نام بلال ہے اور میں ایک طالب علم ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے اپنی تقریر کے اندر کہا کہ اگر ایک بچہ بگڑتا ہے تو اس کا کریڈٹ اس کے اسباب مطلب اس کے والدین ہوتے ہیں, تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک والدین جس کے 4 یا 5 بچے ہوتے ہیں سب بگڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں, 2 اچھے ہیں یا 2 برے یا 3 اچھے ہیں 1 برے ہیں, تو جو 1 برا ہے اس کا مطلب اس کا ذمہ کس پہ نہیں, اس کا جو بھگتان ہے وہ کس پہ ہوگا جو 1 بگڑا ہوا ہے. بھائی نے ایک سوال کیا کہ والدین جو ہے بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور اگر بچے 2, 4, 5 ہو جس میں سے کچھ بچے بگڑ جائے کچھ اچھے ہو, تو وہ بچہ جو 1 بگڑتا ہے 2 بگڑتے ہیں اس کا جو ہے ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیے, والدین اگر بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں جیسا اس کا حق ہے اور اس کے بعد اگر پورے بھی بچے بگڑ جاتے تو والدین پر کوئی اس کا وبال نہیں, اس لیے کہ انہوں نے اپنا کام کیا. ٹھیک ہے, لیکن اگر والدین کی تربیت نہ کرنے کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ گناہگار ہوں گے سوائے اس کے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور اللہ سے سچی معافی مانگے. اس لیے کہ اولاد جو ہے ایک نعمت ہے اور ایک ذمہ داری ہے یاد رکھیں. تو لہٰذا اگر والدین نے اپنی کوشش کی اس کے بعد ہی بچہ بگڑتا ہے وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے, لیکن اگر والدین کی کوشش نہ کرنے کی وجہ سے, اصلاح نہ کرنے کی وجہ سے, تربیت نہ کرنے کی وجہ سے, صحیح پرورش اور عادت اخلاق آداب نہ سکھانے کی وجہ سے ہوتا ہے تو پھر ان پر وبال ہے, سوائے اس کے کہ پھر وہ اس کی اصلاح کرے, بچے سے کہے کہ ہم آپ کی تربیت نہیں کر پائے چھوٹے تھے. لیکن ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ نہ سمجھو, اس کو سمجھایا جائے. بچوں سے میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں, ہمارے والدین نے ہماری تربیت نہیں کی نہیں تو آج ہم ایسے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, ان سے جو ہوا وہ ان کا مسئلہ ہے, لیکن آپ کو بھی جب آپ بالغ ہو گئے تو آپ سے اپنی پوچھ ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا بچے بھی اس بات پر دھیان دیں کہ ہم بھی جو ہے کوشش کریں گے, اگر والدین نے نہ بھی کی ہو تو ہم خود اپنی تربیت کریں کہ ہم اچھے رہیں, اور اگر والدین کی نہ تربیت کرنے کی وجہ سے ہوں گا تو وہ گناہگار والدین ہوں گے سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت سے توبہ کرے اس معاملے میں. بچہ مطلب تربیت یافتہ نہیں بن سکتا ہے, یہ بات ممکن ہے؟ نے کہا یہ بات کیا ممکن ہے کہ والدین کی تربیت کے بعد ہی بچے بگڑ سکتے؟ بالکل ممکن ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تربیت نہیں کی؟ 950 سال جس نبی نے پوری قوم کو دعوت دی یقیناً کی تھی, لیکن اس کے بعد ہی بچے بگڑ سکتے ہیں. گجراتی میں لکھا گیا ہے, انہوں نے بتایا کہ ٹی وی کیبل کی بدی تو ہم نکال لیں گے, پر موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے جو کچھ ناپاکی آ رہی ہے معاشرے میں, تو اس کا کیا علاج ہے؟ بہرحال بہن کی طرف سے ایک سوال آیا کہ ٹی وی اور کیبل تو بہرحال ہم نکال دیں گے, لیکن جو کیبل کی وجہ سے یا انٹرنیٹ کی وجہ سے یا دیگر چیزوں سے جو برائیاں آتی ہیں وہ کیسے کریں گے؟ تو دیکھیے, سب سے پہلی چیز اس معاملے میں والدین کو میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں, یہ ہے کہ بچے بغیر والدین کے پرمیشن کے سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹ پہ اکاؤنٹس, ای میل اکاؤنٹس یا دوسرے یہ کام نہیں کر سکتے. یاد رکھیں, والدین کو اس چیز میں سختی کرنا ہوگی کہ ان کا بچہ ان سے پوچھے بغیر فیس بک اکاؤنٹ نہیں بنا سکتا ہے, وہ واٹس ایپ نہیں یوز کر سکتا ہے, وہ ای میل نہیں کریٹ کر سکتا ہے. اگر یہ کھلی اجازت ہم اپنے بچوں کو دے دیں گے تو پھر اس کا وبال اور نقصان اتنا بڑا ہے کہ جن برائیوں کو کرنے کے لیے پہلے لوگ 1000 روپے خرچ کرتے تھے اور وہ پھر بھی میسر نہیں تھی, آج چند روپیوں کے ریچارج پر وہ برائیاں آسانی سے گھر بیٹھے ہوتی ہیں. تو لہٰذا والدین سمجھ لیجئے, مثال کے طور اپنے لڑکے اور لڑکی کو اگر ہینڈ سیٹ دلاتے ہیں, وہ طے کریں گے وہ ہینڈ سیٹ کون سا ہوں گا اور اس میں وہ کیا چلائیں گا, کیا اس کو یہ اختیار ہوں گا کہ وہ انٹرنیٹ یوز کرے یا نہیں کرے. آپ اس کو یہ مت سمجھیے کہ یار نوجوان یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ہے یہ تو بالکل ایسا ہو جا رہا کہ ہم جیے نا جیے, مطلب اس طرح سے بات ہو رہی نہیں. یاد رکھیے, آپ چھوٹے ہوتے ہیں آپ کو کچھ باتیں نہیں سمجھتی اس عمر میں, لیکن جب ایک زندگی کا حصہ گزر جاتا ہے تب انسان پچھتاتا ہے, اور یہاں اپنے سرپرستوں کی بڑوں کی بات سننا ضروری ہے. تو والدین گائیڈ کریں گے بچے کون سے ہینڈ سیٹ لیں گے, وہ کیا کس چیز کو یوز کریں گے, انٹرنیٹ ہوگا یا نہ ہوگا, ہوگا تو پھر ایسے اینٹی وائرس ہوں گے جو کچھ اسپیشل سائٹس کو یا کچھ چیزوں کو بلاک کرنے کے سسٹمز ہوتے ہیں, یا پیرنٹنگ جس کو بولتے ہیں پیرنٹل گائیڈنس, کے گائیڈنس جو ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں ہوں گی. تو اگر ٹی وی کے علاوہ میڈیا آپ کے گھر آتا ہے تو اس پر بھی آپ کو اتنا ہی سخت کنٹرول رکھنا ہوگا جتنا ٹی وی میڈیا کے اوپر آپ کو جو ہے کنٹرول رکھنا ہے. مائک نمبر 1 سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہو تو ٹھیک ہے, تو مائک نمبر 2 سے پھر سوال لیا جائے گا. مائک نمبر 2 سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہو جینٹس؟ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر یہ چٹ میں سے ایک سوال لیا جائے گا فیمیل کی طرف سے, کہ ہم دونوں گورنمنٹ ٹیچر ہیں تو اس گجراتی ماحول میں ہم کس طرح سے دینی تربیت کر سکتے ہیں؟ کسی نے سوال کیا کہ جو ہے پیرنٹس والدین ٹیچر ہیں, تو اس ماحول میں وہ کیسے بچے کی تربیت کریں؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو جو ہے کمانے کا مکلف نہیں بنایا، وہ ارن نہیں کر سکتی. اس کی ارننگ اگر کرتی ہے تو وہ حلال ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کو ارن نہیں کرنا، اس لیے کہ اس کا اصل کام اولاد کی تربیت ہے. لیکن میں جانتا ہوں سماج سوسائٹی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ حالات ہوتے ہیں جس کے تحت انسان ایسے اقدام ایسی اسٹیپس اٹھاتا ہے. اس معاملے میں پھر والدین یاد رکھے کہ وہ کوشش کرے کہ ایسے اسکولس میں جاب کرے کہ ایٹ لیسٹ ون پیرنٹ، ایک پیرنٹ کم از کم گھر پر ہو. مثال کے طور پر والدہ صبح جاتی ہے، والد شام کے اسکول میں جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، ٹھیک. ایسا نہیں ہے اگر دونوں ایک ساتھ جاتے ہیں تو پھر ایسے ٹائم پہ ان کا اسکول جو، جب وہ ٹائم پہ اسکول میں آپ کا بچہ بھی جاتا ہے اور آپ بھی چلے جائیں، پھر وہ بھی واپس آتا ہے آپ بھی واپس آئیں، ٹھیک. اس کے علاوہ اسکول کے علاوہ گھر کے لیے کچھ سلیبس باندھے، یا پھر عربی کا یا مکتب کا کوئی نظم ہو جہاں جا کر بچہ آپ کے عربی کی جو ہے تعلیم حاصل کرے، ٹھیک. اس کے علاوہ کچھ ٹیچرس ہو سکتے ہیں جو پرائیویٹلی آ کے آپ کے بچے کو عربی کی تعلیم دیں، عربک اسٹڈیز کرائے یا اسلامک اسٹڈیز پڑھائیں. تو بہرحال طریقے بہت سارے ہو سکتے ہیں. اصل چیز جو میں چاہتا ہوں یہ، وہ جستجو جاگ جائے تو طریقے بہت ہیں. لوگوں نے ایسے ایسے راستے نکالے، الحمدللہ جس نے سوچا سمجھا اور کوشش کی، کہ وہ راستے دیکھ کر کبھی کبھی عبرت حاصل ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ لوگ اتنی مصروفیت میں بھی ایسے کام کر پاتے ہیں. میں ایک فیملی کے اگزامپل دیتا ہوں. ہمارے شہر کی ایک فیملی تھی جنہوں نے یہ طے کیا کہ اپنے بچوں کو اللہ نے مال دولت سب دے رکھا تھا، اسلامک انٹرنیشنل اسکول میں پڑھائیں گے، مطلب بمبئی جا کر جو اپنے بچوں کو اس اسکول میں داخلہ دیں گے. اس اسکول کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ پیرنٹ میں سے کوئی ایک بمبے میں رہنا ضروری ہے، تبھی اسکول میں ایڈمیشن دیتے ہیں. اس کام کے لیے الحمدللہ ان والدین نے یہ قربانی دی کہ ان کے اللہ نے مال دے رکھا تھا، لیکن بہت سے لوگوں کے پاس مال ہو کر بھی یہ کرتے نہیں. انہوں نے وہاں ایک گھر لیا بمبئی میں، اور وہاں اپنی اہلیہ کو چھوڑا جو ان بچوں کے ساتھ رہتی تھی، اور ایک جو ہے اپنے رشتے دار کو وہاں چھوڑا مردوں میں سے جو دیکھتا تھا، اور وہ بچے جا کے اسکول تک پڑھے، پانچ سال وہ لوگ وہاں رہے. تو بولنے کا مقصد یہ کہ ماحول کچھ بھی ہو سکتا ہے، جب جستجو اور کوشش والدین کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے. تو لہٰذا وہ جستجو ہو، حالات بنتے جائیں گے، ماحول بنتا جائے گا. تو لہٰذا اگر آپ پیرنٹ ہیں اور ٹیچنگ میں یا مطلب پروفیشن میں کچھ کام کرتے ہیں، تو آپ ٹائم نکال کر اپنے بچوں سے بات چیت کریں، اور کوشش کریں جو وقت آپ باہر ہیں اسی وقت بچے کا بھی اسکول ہو، تاکہ وہ بھی جا کر آ جائے، اور بعد میں پھر کم از کم والد نہ صحیح والدہ تو واپس آ جائے، تاکہ پھر وہ بچوں کے ساتھ رہیں اور باقی دن جو ہے ان کی جو ہے تربیت کر سکیں. ٹھیک ہے، مائک نمبر ون سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں، اپنا نام اور پروفیشن پہلے بتائیں. السلام علیکم، میرا نام امتیاز خان ہے، میں الیکٹریشن ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا اکثر کہ اذان اور تکبیر پڑھتے، تو کیا قرآن حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ جس طرح سے آپ نے بیان کیا کہ بھائی عقیقہ کرنا چاہیے، وہ ساری چیزیں ثابت ہے، تو ابھی تک میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ یہ ثابت ہے کہ نہیں ہے. اچھا بھائی نے ایک سوال کیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان دینے کے بارے میں اس معاملے میں کیا کیا جائے. تو بہرحال اس میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں. روایتوں کے اعتبار سے، حدیثوں کی جو سندیں ہوتی ہیں اس اعتبار سے، علامہ ناصر الالباني رحمہ اللہ نے اس روایت کو جو کان میں اذان دینے کی، ایک کان میں اور دوسرے کان میں اقامت، وہ تو ضعیف قرار دیا. رہا وہ روایتیں جن کے اندر ایک کان میں اذان کا تذکرہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی ضعیف ہے. لیکن دیگر علماء نے، ٹھیک ہے، جو کہ سلف میں سے ہی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ قابل بحث ہے، یہ روایت کیسے بحث کی جا سکتی ہے. تو لہٰذا اس میں دو قول علماء کے، کچھ نے کہا دیا جا سکتا ہے، کچھ نے کہا نہیں دیا جا سکتا ہے. ٹھیک، تو لہٰذا جب کسی ایک مسئلے پر علماء کا اختلاف ہو، جو کہ دونوں بھی جو ہے فریق جو ہے وہ صحیح العقیدہ ہو، تو لہٰذا امت کو اختیار ہے، پھر وہ جو کرنا چاہے اس معاملے میں کرے. مائک نمبر ٹو سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو نام اور پروفیشن پہلے بتائیں. السلام علیکم، میرا نام خالد شیخ ہے، ایڈوکیٹ ہوں میں. سوال میرا یہ ہے کہ شاید مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے آپ نے پوائنٹ سارے جو لیے اس میں، ایک مرد کا جو آپ نے فورتھ رینک پر جو رکھا، تو گجرات میں اور خاص طور پہ احمد آباد میں پلا بڑا ہوں، تو یہاں یہ فورتھ رینک پر ہی سمجھتے ہیں، اور جو ذمہ داری ہے عورتوں پر ڈال کر مرد یہاں کے نکل جاتے ہیں. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا اس میں کلیریفکیشن آنا چاہیے، خاص طور پہ آپ نے جو تین نام لیے اس میں سے لقمان علیہ السلام کی تربیت کے بارے میں تھوڑی سی وہ جو آیتیں ہیں وہ اگر آ جاتی تو زیادہ اچھا رہتا. مجھے جو سپیس دینا ہے عورت کو، وہ مرد کے ہی دینا ہے، تو وہ سپیس نہیں دیتا تو سوال اور ڈائریکٹ، تو یہی سوال ہے کہ اس کو تھوڑا کلیریفکیشن ہو جائے. بھائی نے بہرحال سوال کیا کہ میں نے ماں کے تعلق سے کہا کہ تین درجہ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، تو بہت سارے لوگ یہاں باپ یہ سمجھتے ہیں یا فادر یہ سمجھتا ہے کہ بچے کی ذمہ داری والدہ کی ہے اور وہ الگ ہو جاتا ہے. یاد رکھیے میں نے صرف یہ بات اہمیت سمجھانے کو کی کہ اللہ نے عورتوں کو جو گھر میں رکھا مطلب ان کو معاشی ذمہ داریوں سے کمانے کی ذمہ داریوں سے الگ کیا, وہ اسی لیے کیا کہ انہیں اولاد کی تربیت کا ایک عظیم ذمہ ایک عظیم فرائض کو انجام دینا ہے. اور چونکہ والد جو ہوتا ہے مرد ہوتا ہے وہ کمانے جاتا تو وقت کم دے پاتا ہے, اس کا بھی ایک اہم رول ہے. اور میں نے ڈیفائن بھی کیا جس طرح سے ایک ٹیچر ہے جو دن بھر پڑھائے گا, ایک انسپیکشن ہوتا ہے جاتا آدمی آ کے ٹیچر یا پرنسپل چیک کرتا ہے, تو یہی حیثیت سے ماں اور باپ کام کریں گے, والد اور والدہ کام کریں گے کہ ماں تربیت دیں گی اور باپ اس پر کڑی چیک اور نگرانی رکھیں گا کہ کیا ہو رہا ہے, جو باتیں سیکھی جا رہی امپلیمنٹ ہو رہی نہیں ہو رہی, آج کسی کو تکلیف تو نہیں دی گئی, آج فلاں چیز یاد کی گئی کیا, وہ تمام بہرحال تفصیلات ہیں. رہا معاملہ لقمان علیہ السلام کا جو بھائی نے کہا, تو بہرحال میں سمجھتا ہوں سورہ لقمان آپ اگر پڑھ کر وہ دیکھ لے, چونکہ وقت نہیں اتنا کہ وہ تمام تفصیلات ہم لے, اور بس 10 منٹ ہمارے پاس اور ہے جس میں ہم کچھ اور سوالات لیں. تو بہرحال بہت آسانی سے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 ہے, اس کی آیت نمبر 6 سے آگے آپ پڑھتے جائیے, وہ پورا واقعہ اور پوری تفصیلات ان شاء اللہ عزیز آپ کو ملیں گی. لیکن ہرگز اس کا مطلب میرا یہ نہیں تھا بتانے کا کہ ماں کا 3 درجہ ہے تو بس وہی بیچاری کرتی رہے اور باپ کا کوئی رول نہیں ہے. باپ کا بھی ایک بہت بہت بہت بے انتہا اہم رول ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو ماں سکھا رہی ہے بچے امپلیمنٹ کر رہے نہیں کر رہے, جب تک باپ سختی نہیں کرے گا بچے وہ نہیں کرتے. اسی لیے تو حدیث میں کہا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز کو لے جاؤ, باپ سے کہا چونکہ یہ کام ماں نہیں کر سکتی, اور 10 سال کا ہو جائے تو ضرب لگاؤ, باپ سے کہا, چونکہ عموماً عورتوں کی بات جو ہے بچے ماں کی نہیں مانتے, ضد زیادہ کرتے ہیں, اور والد کی ماں ذرا جلدی مان لیتے ہیں چونکہ ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال تو باپ کا بھی ایک اہم کردار ہے, والد کا بھی ایک اہم کردار ہے, فادر کا بھی ایک اہم رول ہے, لیکن عام تربیت کے اعتبار سے وہ جو اس کی ماں جو ہے کریں گی, اور پھر فادر جو ہے والد جو آ کر اس پہ ایک چیک جیسا ہوتا ہے اس طرح سے جو ہے نظر رکھیں گا. جی مائک نمبر 3 سے کوئی بہن سوال کرنا چاہتی ہو تو سوال کر سکتے ہیں, اپنا نام اور پروفیشن بتائے. السلام علیکم, میرا نام سمرین بانو ہے اور میں 8ویں ککشا میں پڑھتی ہوں, اور میرا سوال یہ ہے کہ ایک سوہر ایک بیوی کو اگر پردیش سے نوٹس کے دوارا وکیل کے پاس طلاق نامہ بھیجتا ہے تو کیا ان کی طلاق ہو سکتی ہے؟ بہرحال بہتر ہو اگر شرعی مسائل لوگ نہ پوچھے, چونکہ اس کے لیے اور بھی وقت ملیں گا اولاد کی تربیت. تو بس مختصر کہتا ہوں, اگر وہ اس طرح بھی بھیجتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے. فون کے ذریعے بھیجتا ہے, لکھ کر بھیجتا ہے, ایس ایم ایس کرتا ہے, ایم ایم ایس کرتا ہے, واٹس ایپ کر دیتا ہے, فیس بک پر لکھ کر بھیج دیتا ہے, کہ تو بہرحال طلاق ہو جائیں گی, یا کورٹ کے ذریعے یا پولیس اسٹیشن میں جا کر کہتا ہے کہ میں نے طلاق دیا اور اس کی نیت طلاق کی ہی ہے, وہ کہتا ہے تو بہرحال وہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, مائک نمبر 1 سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہو تو, اور اگر نہیں ہے تو پھر مائک نمبر 2 سے کوئی سوال کرنا چاہتا تو ان کو سوال نہیں ہے نا, اور خواتین کے شعبے سے کوئی سوال کرنا چاہتے کیا؟ ٹھیک ہے, تو میں چٹ سے سوال لیتا ہوں. اولاد کی پیدائش کے ٹائم پہ اگر جو ڈاکٹر میل ہو تو کیا کرے؟ بہرحال پھر یہ سب شرعی بہرحال یا فقہی مسائل ہیں. دیکھیے مجبوری الگ چیز ہوتی ہے, عام حالت میں کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جانا جو میل ہو گائنک جہاں, تو بہرحال درست نہیں, شرعن اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. جو مجبوریاں آئیں وہ ایک الگ چیز ہے, انسانی جان کا اگر جانے کا مسئلہ ہو اور مجبوری کے تحت وہاں جایا جائے ایک میل ڈاکٹر کے پاس گائنک اولاد کی پیدائش کے لیے, تو یہ مجبوری ہے. مجبوری کے علاوہ اس کی اجازت نہیں دی جائیں گی. اس کی ترجیح پریفرنس طریقہ کار یہ, پہلے مسلم لیڈی ڈاکٹر, مسلم لیڈی ڈاکٹر نہ ہونے کی شکل میں جو ہے نان مسلم لیڈی ڈاکٹر, غیر مسلم عورت ڈاکٹر, وہ نہ ہونے کی شکل میں مسلم میل ڈاکٹر, مسلم مرد ڈاکٹر, اور وہ نہ ہونے کی شکل میں غیر مسلم میل ڈاکٹر, مطلب غیر مسلم مرد, یہ ہو سکتا ہے چونکہ یہاں جان کا مسئلہ ہوتا ہے, ترجیحات ایسی ہے. لیکن تو وہ مجبوری کی اگر ہے کیفیت ہے تو ایک الگ بات ہے, عام اعتبار سے اس کی جات بالکل نہیں دی جائیں گی. مائک نمبر 1 سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو نام اور پروفیشن پہلے بتائے پھر سوال کیجیے. میرا نام امرت ہے اور میں ناٹیہ کلاکار ہوں. آپ نے ابھی جو بتایا کہ بھئی یہ جو ٹی وی آنے کے بعد, اور یہاں بہنوں کے اندر سے ایک سوال آیا کہ انٹرنیٹ آنے کے بعد ہمارا سماج کا جو ماحول ہے وہ بہت بگڑا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ٹی وی 50 کے دائکے کے اندر آیا اور انٹرنیٹ بھی بھارت کے اندر 50 کے دائکے کے بعد آیا, ابھی 80 کے دائکے کے بعد آیا. اب سوال یہ ہے کہ اس کے پہلے شاہیر نے بھی بتایا ہے, محمد فیض نے بھی بتایا ہے کہ ہماری دنیا کہاں جا رہی ہے. میرا سوال یہ ہے, تو ٹی وی مین ذمہ دار نہیں ہے, انٹرنیٹ مین ذمہ دار نہیں ہے, تو کون سی چیز ہے ذمہ دار؟ دیکھیے بہرحال بھائی نے سوال کیا کہ ٹی وی انٹرنیٹ یہ تو بالکل حال میں آیا، لیکن اس سے پہلے بھی بگاڑ تھا اور بعد میں بھی، تو مین ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے ویسے ذمہ دار کسی ایک چیز کو، میں نے بھی ٹی وی کو خالص مطلب 100% ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، یہ ایک بہت بڑی برائی لانے کی یہ بھی ایک وجہ ہے، کئی وجہوں میں سے، ٹھیک، کئی اور بھی ریزنس ہیں اس کے، اور کیا مین وجہ ہے، یہ ہر زمانے حالات کے اعتبار سے وجہ بدلتی جاتی ہے ادھر کی، کئی جگہ والدین کی لاپرواہی وجہ بنتی ہے، کئی بار والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کرنا، یہ وجہ بنتی ہے اولاد کے بگڑنے کی، کئی بار والدین تربیت دیتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں رکھتے کہ باہر بچے جا کے کیا کرتے، وہ بگاڑ کی وجہ بنتی ہے، تو لہٰذا کوئی ایک چیز میں بلیم نہیں کر رہا تھا، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کئی وجوہوں میں سے، اور ہر سماج کے اعتبار سے یہ لسٹ بدلتی جائیں گی کہ کیا کیا ریزنس ہیں اور کیوں بچے بگڑے، اور صرف سماج نہیں بلکہ کچھ جگہ تو فیملی کے سسٹم سے ہی بدلتا ہے کہ کیوں بچے ہمارے بگڑ رہے ہیں، تو لہٰذا کوئی ایک فکس کرائٹیریا دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ کیوں ہوتا ہے، لیکن ہر سماج میں عمومی طور سے ٹی وی دیکھا جا رہا ہے ایک بہت بڑا سورس ہے، اور انٹرنیٹ دیکھا جا رہا ہے بہت بڑا سورس ہے، اور اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں تھیں جب ٹی وی انٹرنیٹ نہیں تھا، وہ میڈیا تھا، پرنٹ میڈیا تھا، میگزین میڈیا تھا، ناول میڈیا تھا، الگ الگ دور میں بہرحال رہا ہے، تو کوئی ایک چیز نہیں، تو کیا وجہ میں ایسے سچ کوئی ایک لائن میں نہیں بتا سکتا ہوں، وہ ڈیپینڈ ہے کوئی سماج اور ماحول میں کیا برائیاں پائی جا رہی ہے اس کی وجہ سے وہ وجہ بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بعد میں سوال کر سکتے ہیں، مائک نمبر 2 سے کوئی سوال ہو تو کرے، اور خواتین کے شعبے سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہو، ٹھیک ہے، مائک نمبر 2 سے سوال لیا جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم، کپڑے کا بزنس ہے اور میرا نام فیروز بھائی، ہم بالغ بچوں کا نابالغ بچوں کا نکاح کس طرح کر سکتے ہیں، اور قانونی حساب سے ہم کریں گے تو کس طرح سے کریں گے؟ دیکھیے نکاح کے تعلق سے جو میں نے کہا کہ نکاح کرنا چاہیے، جلدی نکاح کرنا چاہیے، تو نابالغ بچوں کا قانونی اعتبار سے بہرحال کیسے ہم نکاح کریں گے یا بالغ بچوں کا کیسے، تو بہرحال دیکھیے نکاح کے لیے جلدی کرنا چاہیے بات ہے، اور شرعی اعتبار سے اگر بچے بالغ ہو جاتے تو ان کا نکاح کیا جا سکتا ہے، اور اس میں یہ بھی ایک شکل ہے کہ نکاح بالغ ہونے کے بعد کر دیا جائے، ودائیگی کے لیے کچھ انتظار کیا جائے، بہت سی بار لوگ رسم کرتے اور کئی سالوں تک جو ہے انتظار کراتے ہیں، رسم درست چیز نہیں ہے، اس سے بہتر ہے نکاح کرا دے، ودائیگی بعد میں کرائیں، ٹھیک ہے۔ اور رہا معاملہ قانونی پیچیدگیوں کا، تو عموماً قانون چیک نہیں کرتا ہے کہ جب نکاح ہو رہا تھا کس کی عمر کتنی ہے، سوائے اس کی جب تک کوئی کمپلین نہ ہو اس کے خلاف، سمجھے آپ بات کو، تو لہٰذا جب تک کوئی کمپلین نہیں ہے تو اس کا کوئی ایشوز اور یہ میٹر سامنے آتے بھی نہیں، کھڑے بھی نہیں ہوتے، تو اسلامی اعتبار سے اگر بچے اور بچیاں بالغ ہو جائے تو نکاح کر سکتے ہیں، غیر بالغ بھی ہو تو نکاح کیا جا سکتا ہے، بالغ ہونے کے بعد ودائیگی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور رہا معاملہ قانونی اعتبار سے، تو اس کی عمر 21 سال اور 18 سال ہے، مسلم لڑکی کے لیے سپریم کورٹ نے عمر کو تھوڑا سا کم کیا اور کہا 15 سال میں ہو جائے تو بہرحال یہ درست ہوں گا، بہرحال 15 سال کی لڑکی ہو سکتی ہے، 21 سال کا لڑکا، لیکن بہرحال ہم بھی جانتے ہیں کوئی گورنمنٹ کا چیک نہیں ہوتا ہے، کوئی آ کر دیکھتا نہیں ہے، کوئی آ کر پوچھتا نہیں ہے جب تک کہ کوئی کمپلین نہیں کرتا، تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں، آپ آرام سے اطمینان سے کر سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے بالغ ہونا ہے، اور اگر غیر بالغ بھی ہو تو نکاح کر دے، بالغ ہونے کے بعد ان کی جو ہے ودائیگی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ عورتوں کے شعبے میں سے کوئی سوال ہو تو، نہیں ہے تو پھر چٹ میں سے سوال لیا جائے گا۔ ناجیم اے شیخ کی طرف سے سوال ہے، السلام علیکم، ہمارا لڑکا یا لڑکی کانوینٹ اسکول یعنی انگریزی میڈیم میں جاتا ہو تو اس کی تربیت میں ہمیں کیا دھیان رکھنا چاہیے؟ دیکھیے ایک بہت اچھا سوال آیا کہ ایجوکیشن میں اگر کانوینٹ اسکول میں ہمارے بچے جاتے تو کس چیز کا دھیان دیں؟ سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے، میں یہ کہوں گا آپ سے کہ آپ اگر آپ کے پاس اسلامک اسکول نہیں ہے یا ایسے اسکول جو مسلم سوسائٹیز جو دینیات کی بنیاد پر رن کرتی ہے نہیں ہے، تو آپ کو سیکولر اسکول میں ڈالے اپنے بچوں کو جہاں کسی مذہب کی چھاپ اور لیبل نہ ہو۔ کانوینٹ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کانوینٹ سسٹم آف ایجوکیشن اس کو بولتے ہیں کہ چرچ نے، کیتھولک چرچ نے اجازت دی عیسائیوں کو کہ جو عیسائی مدرسے ہوتے تھے ان مدرسوں میں غیر عیسائیوں کو تعلیم کا اختیار دیا جائے، ایک لا پاس کیا، اس کے بعد کیتھولک چرچ میں جتنے چرچ بننے لگے اور جو ان کے مدرسے ہوتے تھے عیسائی، ان میں انہوں نے غیر عیسائیوں کو بھی دعوت دی کہ تم آ کے ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہو۔ اسی سسٹم کو کہتے ہیں کانوینٹ سسٹم ایجوکیشن، جس میں پہلے ایک چرچ بنتا ہے، چرچ کا ایک فادر بشپ اور ان کے وہ ہوتے ہیں، پھر وہ ایک اسکول ڈالتے ہیں سوسائٹی ڈال کے، پھر وہ اسکول چلتا ہے، اور یہ چرچ کا احسان ہوتا ہے کہ اس اسکول میں غیر عیسائیوں کو بھی، غیر جو عیسائی نہیں ہوتی ان کو بھی آنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا، میں یہ جانتا ہوں حالانکہ کہ ان کا ایجوکیشن اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں شروعات کی تھی، تو اسی طرح اگر مسلمان بھی ایک شروعات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آج اسلامک اسکولس بہت آپ کو ایجوکیشن میں اتنے زیادہ ایڈوانس نہ دکھے، یا جو ہے اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن اتنا زیادہ نہ سمجھ میں آئے، لیکن کہیں نہ کہیں ایک شروعات تو کرنا ہوگی یاد رکھیں۔ اب رہا جب تک نہیں ہے ہم نے ڈال دیا، اب کیا کریں؟ تو پہلے تو اوائڈ کریں، اگر اوائڈ کرنا چارہ نہیں ہے، حل ہی نہیں, اس کے علاوہ کوئی ایجوکیشن ہی نہیں ہے, تو پھر یہ کہ بچوں کو اسلامی عقیدہ ان کا بڑا مضبوط کرے, خاص طور سے جہاں عیسائی چوٹ اور ضرب دیتے ہمارے عقیدے پر وہاں یہ بات کہیں. کہ تو ایک کانوینٹ سکول کا ایک واقعہ ایک صاحب نے مجھے سنایا تھا بنگلور کے پاس, کہ وہ ایسا کرتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کبھی گاڑی میں گھمانے لے جاتے, بس میں لے جاتے, جب بس خراب ہو جاتی تو بس کو روک دیتے, بس کو روکنے کے بعد وہ بولتے ہیں کہ جیسا مسلمان عیسائی ہندو سب بچے ہوتے ہیں, تو پھر ان بچوں کو بولتے ہیں کہ چلو اب اپنے اپنے بھگوان سے دعا کرو بس چالو ہونے کے لیے, جبکہ بس خاص طور سے بند کی جاتی. پھر سارے بچے دعا کرتے, کوئی کہتا اللہ بس کو چالو کرتے, گنیش بس کو چالو کر دے, فلاں کر دے, سب کرتے ہیں. پھر وہ بولتے تھے کہ بس چالو نہیں ہوئی, اس کے بعد وہ سب سے کہتے کہ چلو اب عیسیٰ کے نام سے کرو بس چالو نہیں کرو, اور جب وہ کہتے عیسیٰ چالو کرتے بس کو وہ چالو کر دیتے اور کہتے دیکھو. تو بچے ایک ذہنی طور سے ایسا, ارے ہم اللہ سے مانگے نہیں ملا, ہم نے بھگوان فلاں سے مانگا, گنیش سے مانگا, فلاں سے نہیں ملا, اور دیکھو جیزس کے نام سے بولا اور گاڑی چالو ہو گئی. یا اسی طرح جو ہے بچوں کو چاکلیٹ دیتے ہیں کہ دیکھو آپ مانگو جیزس سے چاکلیٹ, آپ کو چاکلیٹ مل جائیں گے, وہ جیزس کا نام لیتے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں اور چاکلیٹ اوپر سے پھینک دیا جاتا ہے. اس سے ہوتا یہ کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن پہ بہت زبردست ضرب پڑتی ہے, ایک مار لگتی ہے, چوٹ لگتی ہے اسلامی عقیدے پر, اور وہ قائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر اس بات کا پھر آپ دھیان رکھیں کہ اپنے بچے کو اسلامی عقیدے میں مضبوط بنائے. اگر یہ آپ کی مجبوری ہے کہ اسلامی عقیدہ کیا ہے اور خاص طور سے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے, وہ اس کو سکھائیں تاکہ وہ اس برائی میں جا کر بھی انشاءاللہ عزیز اس سے متاثر نہ ہو. مائک نمبر ون سے کوئی سوال کرنا ہو تو نہیں ہے, مائک نمبر اور خواتین کے صوبے سے کوئی سوال کرنا نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. تو یہ چٹ سے سوال لیا جائے گا کہ لڑکی اور لڑکا شادی کے لیے تیار ہے پر گھر والے راضی نہیں, تو شادی کرنا چاہیے یا نہیں؟ ہاں آ گیا, بیچ میں جواب آ گیا. بہرحال کسی نے سوال کیا کہ لڑکا اور لڑکی اگر راضی ہیں تو کیا یہ نکاح ہو سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے, بہت سی بار نوجوان کر لیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں. دیکھیے لڑکی کے نکاح کے اندر چار شرائط ہیں. سب سے پہلی کنڈیشن ولی کا راضی ہونا, اور لڑکی کا ولی اس کا فادر, اس کا والد, اس کا باپ ہوتا ہے. وہ نہ ہونے کی شکل میں یا پھر کافر ہونے کی شکل میں ولایت ٹرانسفر ہوتی ہے, ایک الگ چیز. لیکن ہر حالت میں لڑکی کا ولی ہوتا ہے, حتیٰ کہ نو مسلمہ بھی ہوں گی تو اس کا ایک ولی ہوں گا, کسی جماعت کا یا مسلم سماج کا ایک اونچا اور ذمہ دار انسان اس کا ولی بنے گا. تو لڑکی کے لیے سب سے پہلے ولی ہونا. تو اگر ایک لڑکا نکاح کے لیے راضی بھی ہے, لڑکے کو ولایت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن لڑکی بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی, لہٰذا ایسا نکاح جس میں کوئی خاتون بغیر اپنے ولی کی اجازت کے کر لیتی ہے وہ ویلڈ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو ہے زنا ہے, وہ عمل زنا ہے, یا وہ عورت زانیہ, پوچھا ہے کون, تو کہا جو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے. یا ایک روایت نے فرمایا کوئی عورت کی ولی نہ بنے اور کوئی عورت بغیر ولی کے نکاح نہ کرے, اس لیے کہ یہ عمل جو ہے پھر شریعت میں زنا ہے, یاد رکھیے. تو لہٰذا ایک لڑکا اور ایک لڑکی بغیر جو ہے مطلب سماج سے وہ ہو کر اپنے والد سے بھاگ کر وہ لڑکی نکاح نہیں کر سکتی. لڑکا اگر نکاح کر رہا ہے اس طرح سے کہ لڑکی کا ولی راضی ہے اور لڑکے کا ولی نہ بھی راضی ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اس کا میں جواب پہلے دے دیا, والدین کو ناراض کرنے سے کیا ہوگا. لیکن لڑکی کا تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے بغیر ولی کی اجازت کے, ہوتا ہی نہیں ہے, سمجھ رہے بات کو. تو لہٰذا ایسا نکاح انویلڈ ہے, غلط ہے, باطل ہے, اور یہ عمل زنا میں شمار ہوں گا. کہ مائک نمبر ون سے کوئی سوال کرنا ہوگا ہے کوئی؟ السلام علیکم, میرا نام صدیق اللہ فاروقی ہے اینڈ آئی ایم اے بی ٹیک گریجویٹ, آئی ایم ورکنگ ایز اے اسپینش لینگویج. میرا سوال یہ ہے کہ عموماً طور پہ ہمارے یہاں پہلے منگنی کی جاتی ہے, انگیجمنٹ ہوتا ہے, اور یہ دیکھا گیا کہ انگیجمنٹ کے بعد لڑکا لڑکی والے کو وہاں جاتا ہے اور لڑکی کو لے کے نکل جاتا ہے, گھومنے کے لیے نکلتا ہے, کوئی بھی ریزن دیتا ہے اور باہر جاتا ہے. یہ کس حد تک صحیح ہے اور اس کی کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ لڑکی کا اگر رشتہ طے ہو جائے, لڑکے کا جس کو منگنی بولتے ہیں عام زبان میں, رشتہ طے ہونا رسم کرتے ہیں مختلف, اگر صرف رشتہ طے ہوا ہے اور نکاح نہیں ہوا ہے تو یاد رکھیے بہت سی بار یہ سمجھا جاتا ہے کہ رشتہ طے ہونے سے شادی طے ہے, لہٰذا وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جو ہے محرم ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ لڑکی سے بات کرتا ہے, کبھی کبھار تو دو فون لے جاتے ہیں, دو فری والے, ادھر بھی چالو ہے ادھر بھی چالو ہے, رات رات ادھر باتیں چل رہی ہے. پھر کبھی جیسا بھائی نے کہا گھومنے بھی جاتے ہیں ساتھ, پیرنٹس بھی بولتے ہیں رشتہ تو طے ہو گیا نا. یاد رکھیے جب تک نکاح نہیں ہوتا ہے وہ لڑکی اس کے لیے غیر محرم ہے, اور اگر وہ ساتھ گھومتے ہیں تو ایک حرام کام کر رہے ہیں, یاد رکھیے. وہ جائز نہیں ہے کسی بھی حال میں. یہ الگ بات ہے کہ سوسائٹی نے اپنے آپ کو مسلم سماج اپنے آپ کو بڑا ماڈرن بتانے کے چکر میں غیر مسلم رواجوں کو رکھ لیا ہے. اور ریزن کیا دیا تھا معلوم؟ ایک مسلم صاحب مجھ سے کہنے لگے ارے یہ جو منگنی ہوتی ہے اس کا لڑکا لڑکی گھومتے اس کے پیچھے حکمت ہے. میں نے کہا اب حکمت تو آپ ہی سمجھا سکتے ہیں, ہم تو نہیں سمجھ پائے, شریعت بھی نہیں سمجھ پائی. حکمت یہ ہے بولے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو سمجھ لے. کیا لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو سمجھ لے. میں نے کہا یوروپ میں اور امریکہ میں شادی سے پہلے 10 بچے ہونے کے بعد بھی شادی ہوتی ٹوٹ جاتی, اتنا سمجھنے کے بعد بھی ٹوٹ جاتی شادیاں. بچے شادی سے پہلے 2-2 ہو گئے پھر شادی ہوتی اور ٹوٹ جاتی ہے. اب اتنا سمجھنے کے بعد بھی جب نہیں میچ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے جو معاملے کو جما دیتا ہے. وہ ہم نہیں ہو کہ میچ کریں گے گھر میں رہے تو یہ ہوں گا, لڑکے سے گھومے تو ایک دوسرے کے خیالات معلوم ہوں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب انسان دین کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو میچ کرا دیتا ہے اور ہر کام کو آسان کر دیتا ہے. تو لہٰذا منگنی کے بعد لڑکی یا منگیتر محرم نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, سوٹر یا فیانسی اس کی محرم نہیں ہوتی. تو بات کرنا, ساتھ گھومنا, میل جول کرنا, یہ تمام چیزیں شریعتاً جائز نہیں ہوں گی اور یہ سخت ترین گناہ ہے اور یہ حرام ہے. اور بہت سارے کانسیکوینسز اس کے ایسے نظر آئے کہ لڑکا لڑکی ساتھ گھوم لیے, سب کچھ ہو گیا, سب میں اعلان ہو گیا اور بعد میں رشتہ ٹوٹ گیا, اگلی بار اس لڑکی کو دوسرا رشتہ ہی نہیں آ رہا ہے. پھر سمجھ رہے آپ اس کا اسلامی حل کیا ہے؟ پھر کہ بس طے کر کے بھی رکھ دینا ہے. اسلامی حل یہ ہے رشتہ طے کیجیے اور نکاح پڑھا دیجیے. اب گھومے پھرے آئے جائے کیا کرنا ہے کرے, اس کے بعد ودائیگی کی کوئی ایک تاریخ طے کیجیے, اس پر ودائیگی ہو جائیں گی, معاملہ ختم ہو, اس کے بعد ولیمے کی دعوت ہو جائیں گی. سمجھ رہے بات کو؟ لیکن یہ صرف رسم طے کر کے رشتہ طے کر کے یہ محرم سمجھنا شریعتاً جائز نہیں ہے. یاد رکھیے. مائک نمبر 3 سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو خواتین کے صحبت نہیں ہے نا, تو چٹ سے سوال لیا جائے گا. اسلم سید نے سوال کیا ہے, وہ بزنس کرتے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ بچوں میں کون سے کھیل کی اجازت دی جائے گی اور کون سے کھیل حرام نہیں ہے وہ ہے. دیکھیے میں نے جیسا بچوں کو کھیل کے تعلق سے کہا تو یاد رکھیے وہ کھیل جو شریعت کے خلاف نہ ہو, شریعت نے اسے منع نہ کیا ہو, جس میں حرام کاری نہ ہو, جس میں جھوٹ بولنا نہ ہو, جس میں دھوکہ دینے کا معاملہ نہ ہو, ایک دوسرے کو جو ہے خلاف چالے چلنے والا کام نہ ہو, وہ تمام گیمز چھوڑ کر جو صحت کو, تندرستی کو, توانائی کو, ذہن کو تیز کر سکتے ہیں وہ تمام گیم کھیلے جا سکتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے, جس کے اندر نماز نہ ضائع ہوتی ہو, روزے نہ ضائع ہوتے ہو اور جسمانی توانائی بھی ملتی ہو. ایسے گیمز جو 15-20 منٹ, 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ کھیل لے اور آدمی فریش بھی ہو جائے, دن بھر کے باقی کام بھی ہوتے رہے اور وہ کرتا رہے, تو یہ حلال ہوں گے. اب کون کون سے, یہ مختلف علاقوں میں مختلف گیمز کھیلے جاتے ہیں, جو بھی شریعت کے دائرے میں ہو, شریعت کے کوئی حکم کو نہ توڑتے ہو, فرائض جس کی وجہ سے کوئی نہ چھوٹتے ہو, یا کوئی غلط کام یا غلط طرف انسان کا رجحان نہ بنتا ہو, تو ایسے تمام کھیل حلال ہو سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے جیسا کچھ گیمز ہوتے ہیں جو چال بازیوں والے, شطرنج ہے, چیس ہے اور پانسے ہیں, یہ سب چیزیں شریعت نے حرام قرار دیا ہے. اگر ایسے انڈور گیمز بھی ہو تو ایسے گیمز ہو جو ذہنی صلاحیتوں کو بڑھانے والے گیمز ہو, جیسے کہ قرآن کے سوالات والا کوئی گیم, احادیث کے سوالات, یہ حدیث کہاں آئی ہے, یہ حدیث کا کیا معنی ہے, اس حدیث کی روایت کیا ہے, یہ بات قرآن میں کہاں آئی ہے, یا یہ قول کس کا ہے, اس طرح کی گیمز الحمدللہ موجود ہیں. لوگ جو لوگ نیٹ یوز کرتے ہیں اسلامک گیمز آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں. ایسے گیمز پھر انڈور ہو, اور آؤٹ ڈور کھیلتے ہیں تو ایسے گیمز ہو جس میں جسمانی کثرت ہو, جس سے وہ اپنی جسمانی صلاحیتوں کو اور ذہنی صلاحیتوں کو بہرحال بڑھا سکیں. کوئی سوال کرنا چاہتا ہو تو مائک نمبر 2 سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو. میرا نام مستجم شیخ ہے, میں پڑھائی کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے نیٹا سے نکالا سائیکل بنایا, پر اس سے یہ بھی کنفیوژن نکل سکتا ہے کہ بہت سے بالغ لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا حد تو نیٹا کے بعد شروع ہوتا ہے, پر ابھی ڈیلی روٹین میں بالغ ہونے کے بعد بچوں کا بھی کوئی حد ہو جانا اپنے والد والدین کے سامنے, جو ڈیلی لائف میں ڈیلی یوز ہوتے ہوں گے, ایسے جو نارمل جو نہ ادا کرنے پہ دھونا بہت زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا بہرحال بھائی نے سوال کیا کہ والدین کی کیا حقوق ہے جو ہے ایک بچے پر نکاح سے پہلے, تو یاد رکھیے والدین کے بہت سارے حقوق ہیں لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ چونکہ عنوان اولاد کی تربیت پہ تھا تو ان کے حق بتا سکتے ہیں. والدین کے بہت سارے حق ہے کہ ان کا احترام کیا جائے, ان کی عزت کی جائے, ان پر خرچ کیا جائے, ان کی خدمت کی جائے, جو وہ پسند کرے اس کو پسند کیا جائے, سوائے اس کی کہ وہ شریعت کے خلاف کوئی حکم دے تو نہ مانا جائے, لیکن اگر وہ جو پسند کرتے وہ کام کیا جائے, ایسا کوئی کام جو آپ کو پسند نہ ہو لیکن وہ چاہتے ہیں تو اس معاملے میں آپ والدین کو ترجیح دے, ان کی خدمت کریں, تو بہرحال یہ تمام باتیں ہو سکتی جو ان کے حقوق میں ہم بہرحال جو ہے ڈال سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ اس نصیحت کا ہم اختتام کرتے ہیں. اور آپ کے جو بھی سوالات ہو وہ ہمارے ای میل آئی ڈی پہ کر سکتے ہیں icgfoundation@gmail.com icgfoundation@gmail.com یا پھر آپ ہمارا رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور ہم ایسے پروگرام منعقد کرتے رہتے ہیں تو آپ اس میں شرکت کر سکتے ہیں اور اب مغرب کی نماز ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ 7 بجے اگلا سیشن شروع ہوگا تھرڈ سیشن جو مسلم یونٹی کے اوپر فوکس کیا گیا ہے